चलिए आयतों और रुकू के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है काफ़लाए रिसालत सालार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 85, ज़मीन को फसाद से ख़राब ना करो। आयत 86, अल्लाह के रास्ते से ना रोको। इंजाम बुरा होगा। आयत 87, बात एक ही थी, लोग दो गिरोहों में बट गए। मकासिद लिखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जान सकें। एक अल्लाह की इबादत करना सीख सकें। माली बिगाड़ क्या होता है इसके नुकसानात को जान सकें। लोगों के हकूक में कमी कैसे होती है इसको जान सकें। कोई गिरोह थोड़े से ज़्यादा कैसे होता है इसका फितरी तरीक़ाकार देख सकें। जब लोग झुठलाएं तो अंबिया कराम का तरीक़ा कार क्या था इसको जान सकें। बस जी, तिलावत सुनेंगे अब हम।